يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون سورة الف لام میم سجدے خپل دعوا و نفذ شفاعت قهری اول د سورت نا الله ترغیب ذکر کو خپل کتاب تا تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین کم خلق چې نه مانو تغی د پاره زجر او زور نه ذکر کلا ام یقولو نفتراه تغی بخامخ اعتراض چې دا پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی ځکه ایمان پې نو درم الله الذي خلق السماوات والارض دا دلیل عقلی او دی سرا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع نفر شفاعت قهری مشرکان دا دی قائل و دا اللہ ختم کو دویم دلیل عقلی دی زین شروع کی او دا دی حاصل دا دی اللہ وی دا ہر خبر تدبیر زکوم دا اسمان نا دا عرش نا ان تروم ازمک پوری تدبیر دا دنیا اللہ پا دے بانی مختلف مخلوقات مقرر کرے دے لیکن سنگا چی بازی روایاتو کی رازی دا ٹوری دنیا دا نظام اللہ دا سے تقسیم کرے دے چی ملیکو کی سلور ملیک تی او دا پٹول کی معروف و مشہور دی نو دے سلور ملیکو تخپل خپل کارون آوالے دی هواگانی او لخکری او دغسی وحی دا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تاوالا وحی خوچی کلا و نو دا آغا وقت سر خبر ہوا او چی بندشوا دا نچی گنی دے سر پا وحی بانی مقرر دا عظمت او دلویا دا وجن جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پا وحی بانی مقرر ہو دا غد امانت دا وجن او دا غد قوت دا وجن پاسمانونو کی تمام ملیک داغه منلی شي قران وی متاعن متاعن سمامین د دغه نه علاوه د هواګانو نظام او د لخکرو نظام دا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حواله دی میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تخپل کار حواله دی وریا دی باران اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تخپل کار والے دے یو خو معروف و مشہور دا کار دے شپیلے والے دا خو لاروس تو خبر دا اخو پا دے انتظار دے و دا دا غی عبادت دے واللہ عالم چھ دا کم وقت نبوی او تر کم وقت پوری بھئی شپیلے دا غی سر دا و انتظار کی چھ کل بوتا حکم کی یو کار اگر تا دا موالے دے چھ دا اللہ امر دا بری نروڑی دے نورو دا چھ سا خبر ای نو دے والا را رسی حضرت علیہ الصلات والسلام اغتا والدی قبض دا ارواح دا دا دیرو سیزونو پا دیکی دیرو ایدا سی دی چی اغیب آنے دینے دے مقررو اگر دا اللہ ڈاریک دا غصے حکم کی او دا حکم سر ختمی گی بعض حیواناتو یادا سی انسانانو پیریانو بانے دا مقرر دے دا دی زیادو نمونو مانا عبداللہ دا لگر جبریل مانا ہم عبداللہ دا دا میکائیل مانا ہم عبداللہ دا او دا غصی دا عزرائیل مانا ہم عبداللہ دا اسرافیل مانا ہم عبداللہ دا خدا پاکی سلور دی او دا دی تدابیر دا طول عالم پا دی طریقہ بانی اللہ والا کردے یدبر الامر من السماء الى الارض، حکم دا چلی گی او په هر کار باندې خپل خپل خلق مقرر کړي. دنیا کې انسانم سکی گنا، دا اللہ را طرف نه دی مقرر دی، پیریانم سکی، ملائکم سکی، دا اللہ ټول نظام په داسې طریقه باندې روان دی. یدبر الامر دا دلیل عقلی دی، تدبیر کوي الله دا هر یو کار. من السماء دا بارنا یعنی دا عرشنا، یا دا سدرۃ المنتہا نا، ذکر سدرۃ المنتہا نا حکم جاری کی گیا، وہ مزمکی ترسی دا، وہ مزمکی نا روان شی سدرۃ المنتہا تورسی، ذکر غیل نمی خیر سدرۃ المنتہا، دا یو بیر دا، او دا سی بیر دا چرا دیزی نا حکم روان شی نا غی تورسی، آپا لبرا نور نزیو دا آغا زین را روان شی و ذریعہ دا ملائکو ولم بي اسمان تا دویم تا دریم داس اور پسیزا او مزم کی ترارسی ال الارض ثم يعرج اليه يا اخي جي دي الله تا سوکو ثم يعرج اليه يا اخي جي دي الله تا ملك دا الله حکم راغستری او زم کی ترار رسید او ثم يعرج اليه او بیا خیجی واپس جبریل او یا ولی او ملک دی اللہ تا یا دی اسمان تا یا دا کم زینا چی دا فیصلہ را وڑی دا اگا مکان تینا مراد تی فی یوم پاغر وسکی کان مقداروه الف سنه چی دا انداز داغی زرکالا مما تعدون داغینا چی تاسو شماره د پینزو سو کالو مزل د یو طرف نه، د پینزو سو کالو مزل د بل طرف نه، د دینا جوړ شو زر کال، د جبریل علیہ الصلات والسلام او یا د بل یو ملیک دا پرب د سترګې کې کچری مونږ نور څوک دا کوشش شروع کړي دی ته وخته زمونږ په دوره زمانه لګي نو په خطو پر خطو به زر کال لګي. دا اللہ سور الوی نظام دے، او سنگ محلوق پیدا کردے جو پر رب دسترگی کی دارو دور مزلو کی. سورت معارج کے براشی التا اللہوی فی یوم انکان مقدارو خمسین الف سنہ، فاغر وقت کی جداغی اندازہ پنزوز زرکال، او دلتاوی کان مقدارو الف سنہ اندازہ داغی زرکال، اخکارا اشکال معلومی کی کنا بند ذہن ترادی چی دلتا زر کالا والتا پانزو زر کالا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہونا چاہتا پوسکو دے لمی اگوی ما چی تا پوسکو چی ردے آیت کریمہ سمطلب دے اگوی چی ایام ذکرہ اللہ دا سر وزی دے واللہ ذکر کری دی او زدا نه غواړم چې دا الله په کتاب کې داسې خبره وکم چې مال په غیبه نه علم نه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په قران کې د قران دریاب او د قران لوی عالم یادې ده، ترجمان القران، مفسر د قران او صحابه او پیغمبر وته دعا کړی و او دا دعا قبول شوی و چې الله دل په قران کې تفسیر کې پوه ورکړي، الله ولا پوه ورکړي. دا غو د خبرې مقصد دا شو چې دې خبرو کې ګوتې مو ہے په دې الله خپویږي، یو ځای زر کاله یادې بل ځای پنځوس سره یادې. سعید ابن مسیب نه چاته پوس وکړه او دا هغه قول وته چا ووي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا ویلي دي، هغه وایي چې هغه دا ویلي دي نو زه پکې څنګه رضا نه څه ووایم. خبره وروسته پاتې شو علماو ته، علما وایي دا دواړه سیزونه جدا جدا دي. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، دلت زان لخبر داو فنزوز درکال دلت زان لخبر دا. ثم يعرج اليه في يوم، جبريل علیہ السلام یو حکم را واغست زمکی تیر اوڑی دا دو پتلو پر اتلو کی دور سفر دے اندازر زرو کال دا، چکم دیر اغلی دی پنزوز درکال اگر دا آخرت رستن مراد دا، اغا زان لا مقصد دے و دلتا زان لا مقصد دے، علماء جدا کرو. بہرحال یا بے فرید دغه لکه څنګه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی دی یا ود علماء خبر اوالو دینه مطلب عام د ملائکو تګ را تګ زمک اسمان تا او د اسمان نظم کی تا او داغي اندازه او اندازه 500000 کال هغه لرستو خبره د قیامت سو کوئی په قیامت کې د قیامت حالات مختلف دي پچا باندې بداسي لکه زر کاله پچا باندې بداسي لکه 500000 کاله ذالک عالم الغیب والشهاده دغ الله بو دې په پټو په ښکارا العزیز الرحیم غالب دے و مہربان سنگے چھ دلیل عقلی ذکر کو یدبر الامر مقصد دا چھ مدبر دا ہر خبر اللہ وی زیما نو دغ سے اللہ وی ذالک عالم الغیب والشہادہ عالم بکل شے زیما الذی احسن کل شے خلقہ آغا ذاتو چھ خیستکڑے دیر یوشی تا جوڑ داغو احسن کل شیء سوک مانا کی اتقن کل شیء خلقه مضبوط کرے دے ہر یو شیلا داغ جوڑ داغ مناسب انسان لا دے انسان و ملائک لا دے ملائک حیوانات لا دے حیوانات مارغان لا دے مارغان احسن کل شیء کی ہر یو شیراغ عموم دے و بدأ خلق الانسان من طین او شروع کرے دے پیدائش دے انسان دا خٹینا تو دے سر با اللہ نور موادم یو ذکری اللہ پا خفل خفویی کی کو جبریل اللہ سلام و یای و ملک رو لیگا وی دزمکن خور روال موٹی را ڈک پا غی کار قسم خور را لمشور حدیث دے سا تورا و سا سروا و سا خڑا و شروع دا دقی خٹینا و شوا بدا خلق الانسانی من تین نو خټه خواته نه جوړیږي سورت الحجر کې مخکې تیر شو الله وی ما انسان پیدا کړ دا غوچې بالکل هغه ټیکره هغه غلې شوی خمبیره شوی خورینه نو به خو سره یو ځای شوی نو داس نور مواد به سره مله یو ځای کړی لکه څنګه چې فلسفي والا وی عناصر اربع سلور سيزونه نه چی انسان په ماده کې شامل دي آگ پانی مټی هوا لګ لګو خو زیاته ماده د خټې ده او شورین د دینه شوید او بدا خلق الانسان من طین الله وی ما هر یو شیله تقویت ور کړی دی او هر یو شیله ما داغه مناسب جوړ ور کړی دی او انسانم ما پیدا کړ ثم جعل نسله بیا ګرځول دی الله نسل د انسان من سلاله مم ما مهین بیا الله ګرځول دی نه جوړ د من سلاله داغه خټنه چې چون شوی من سلالت من ماء مهین اغا خورا چه اغا در طول زمکینا چون شویده غورکل شویده راتولکل شویده بیا گردوله ده اللہ نسل ده ده من سلالت من ماء مهین داغا چون شوی او بو زلیلنا صفت والا داور که اشاره دیتاره چه انسان سورا تکبر که دل خواجزی پا کار ده اللہ وی ما رسنا پیدا کری کلوی وګوره پچې او چېغه مې پیدا کړې کلوی د ساسکی نه پیدا شو کلوی لاول ته خوره وینې بیا وینې شو بیا د نکرپندې جوړ شو نو بیا د لږه وخه جوړ شو نو بیا د نانچا جوړ شو نو بیا انسان شو تلا فخر او غرور کې او تکبر کې تا سره سخای کلوی دا غسپکو بونه مې پیدا کړې من سلالت مم ماء مهین ثم سواه بیا الله برابر کې دل راو نه فخ فیه من روحه پخپلو اندامونو باندې په غوخه باندې نو بیا پکې حکم واچو روح وجعل لكم السمع والابصار والافئده او ګرځول دی الله تاسو لپاره غوګونه سترګې او زړونه بیا تاسو له قوتونه درک دا د اورېدو طاقت دا د لیدو طاقت او دا د پوهې طاقت قلیلا ما تشکرون ډیر لګ دی هغه چې تاسو شکر ادا کوئ ډیر لګ دی تاسو شکر سو کوی ما مسجدی دی قلیلا ما تشکرون دا اللہ نعمتونا اغا خدور دی چی سوکی حسابو لنشی دا اغی شکریہ بسوک اخو که انسانان طول پی او بیبانی شکریہ دا کئی او دا طول انسانان شروع شی او دا اللہ دا دی نعمتونا شکریہ پورا کول غواری نو که دیش انسان ختم شی که دیس لیکل کی نو لیکل بے ختم شی خو یو دا اللہ تعریف دا اللہ حمد دا اللہ سنا بدا سی ونوی لکه څنګه چې دا حق دی دا الله نعمتونو په سیوا شي او د شکر هغه به کم شي قليلا ما تشکرون. اپا لبیا اللہ زجر ذکر کی دا پارا دا منکرین دا قیامت یدبر الامر تدبیر کی اللہ دا ہر کارو من السمائی دا برنا الالارت ترزمک پوری سمما یعرجو الیه او بیا خیج دی اللہ تا فی یوم پاغر وسکی کانا مقدارو الف سنتین چی دا انداز دا غیزر کالا مما تعدون دا غینا چی تاسو شمارے ذالک عالم الغیب والشہادہ دغ اللہ دغ صفتن والا اللہ پو دے پپٹو پخکارا العزیز الرحیم او غالب دے و مہربان الذی غذات و احسن کل شئن خلقہ چی خیست تکڑے دے ہر یوشی تا جوڑ داغو مضبوط کڑے دے ہر یوشی لجوڑ داغو و بدا خلق الانسان من تین او شروع کڑے دے پیدائش دے انسان دا خٹینا ثم جعل نسله نبيه گردول نسل ددو من سلالت من ماء مهين دا غچون شو بوس پکونا ثم سواه بيه برابر کدل راو نفخ فيه من روحه او ويچو پدک اخپل روح و حکم و جعل لكم السمع والابصار او گردول استاسو دپارا وگنا و سرگ والافئد تاوذلونا قلیلا ما تشکرون دیر لگ دے آغشے چی تاسو شکر ادا کوئے یا دیر لگ دے شکر ستاسو.